złotych, a otrzymasz 15 zł rabatu. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sąd nie przedłużył aresztu dla dwóch oskarżonych o wybuch w Szczyrku. Wychodzą na wolność. Utrudniony ruch pociągów na Śląsku po wczorajszej katastrofie budowlanej w Mysłowicach. Straż Graniczna świętuje. Z powodu epidemii obchody są skromniejsze. Na wolność wychodzi dwóch pracowników firmy oskarżonych o przewiercenie gazociągu w Szczyrku, a w konsekwencji wybuch oraz śmierć 8 osób. Sąd okręgowy w Bielsku-Białej nie zgodził się na kolejne przedłużenie aresztu tymczasowego. Możliwe, że wypuszczeni będą krótko cieszyć się swobodą, bo prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu, mówi rzeczniczka prokuratury w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec. Mamy na to termin 7 dni, jest tylko decyzja, że zażalenie będzie. 16 oni wychodzą. Niezależnie od tego my mamy prawo złożyć zażalenie, przy czym ono nie wstrzymuje tego, że oni wychodzą. Trzeci z zatrzymanych przebywa w areszcie tymczasowym do 16 czerwca. O tym, czy oskarżeni wrócą do cel, czy będą oczekiwać na proces na wolności, zdecyduje sąd apelacyjny w Katowicach. Wciąż są utrudnienia w ruchu pociągów po wczorajszej katastrofie budowlanej w Mysłowicach. Po południu zawaliła się część pustostanu na terenie byłej kopalni Mysłowice Wesoła. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ratownicy wciąż nie mogą jednak wejść do budynku. Poważnym zagrożeniem są zwisające elementy, które w każdej chwili mogą się oderwać. Trwa rozbiórka przy użyciu ciężkiego sprzętu. O wstrzymaniu ruchu pociągów zdecydowano dlatego, że część budynku przechyla się nad torowiskiem. Koleje Śląskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi regionalne poruszają się przez Sosnowiec. Kazimierz. Utrudnienia potrwają do momentu zakończenia działań przez służby. 401 nowych zakażeń, 24 zgony to wczorajszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Do tej pory zachorowało 18 016 osób, spośród których 907 zmarło, a blisko 7 000 wyzdrowiało. Od kilku dni najwięcej zakażeń COVID-19 jest na Śląsku. Wczoraj wykryto tam 293 nowe przypadki na 401 w całym kraju. Liczba zakażonych w tym regionie zbliża się do 5 tysięcy. Na Mazowszu, które zajmuje drugie miejsce w Polsce, potwierdzono blisko 3 tysiące zachorowań, w tym wczoraj 28. Jeżeli się okaże, że to ognisko śląskie, właściwie nie śląskie, bo to jest ognisko w kopalniach, zniknie, no to mamy 100 nowych przypadków wtedy na dobę w Polsce, a było 500. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski i zaznaczył, że od przebiegu epidemii zależy, czy możliwe będzie ograniczenie noszenia maseczek. Być może będzie można te maseczki ograniczyć tylko do przestrzeni zamkniętych, do transportu, do sklepu, a na ulicy, tak jak stoimy, no to może niekoniecznie. Od początku epidemii wyzdrowiało w Polsce blisko 7 tysięcy zakażonych koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ponad 14 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej obchodzi swoje święto. 16 maja 1991 roku rozpoczęła służbę na polskich granicach nowa formacja mundurowa. W tym roku ze względu na pandemię obchody ograniczą się do indywidualnych spotkań przełożonych z wyróżnionymi funkcjonariuszami. Wczorajsze dźwięki trąbki w Pałacu Prezydenckim to nieliczne, tradycyjne akcenty Święta Straży Granicznej w tym roku. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji mianowani zostali na stopień generała Brygady Straży Granicznej. Prezydent Andrzej Duda wręczył awanse na najwyższe stopnie 3 funkcjonariuszom, w tym zastępcę komendanta głównego. Straż Graniczna, jak do tej pory ten egzamin zdaje, można chyba śmiało powiedzieć wzorowo. Bo ten niezwykły egzamin ze służby w czasie pandemii zdaje w tym roku tysiące polskich funkcjonariuszy na polskich granicach. Codziennie w służbie jest ponad 14,5 tysiąca funkcjonariuszy, w tym ponad 4 tysiące kobiet. Wspiera ich ponad 3 tysiące pracowników cywilnych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 100 lat temu, 16 maja 1920 roku w Warszawie urodził się Leopold Tyrmand, pisarz i krytyk literacki. Był ikoną polskiego świata artystycznego lat 50. XX wieku, a także liderem powstającego ruchu jazzowego w kraju. Fascynacja jazzem Leopolda Tyrmanda doprowadziła do tego, że stał się jednym z pomysłodawców Jazz Jamboree i w 1959 roku zainaugurował festiwal. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. Literacką wizytówką pisarza pozostaje powieść Zły, ale niezwykle ważnym w jego dorobku jest Dziennik 1954. Jednym z centralnych zagadnień dziennika jest, czy warto jest upierać się przy jakiejś postawie moralnej czy ideowej, kiedy ma się pełną świadomość, że ta postawa nie ma żadnych szans na zwycięstwo. W 1965 roku Tyrmand wyjechał z kraju i osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie publikował oraz współpracował z New Yorkerem i prasą emigracyjną. Witold Banach, Polskie Radio. Portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis poświęcony twórcy. Tyrmand, polskieradio.pl to multimedialna opowieść o legendarnym pisarzu i publicyście. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. Piłkarski świat bierze głęboki oddech. Pierwszą poważną ligą, która wznawia rozgrywki, jest Bundesliga. Także dlatego, że w Niemczech mają świetną służbę zdrowia, co na każdym kroku podkreślają ludzie związani z tamtejszym futbolem. Z dzisiejszych spotkań zdecydowanie najciekawiej zapowiadają się derby Zagłębia Rury. Borussia Dortmund na Signal Iduna Park zagra z Schalke Gelsenkirchen. Ist es dann auch zwar schade, das ist natürlich ohne Zuschauer stattfindet. Oczywiście szkoda, że mecz odbędzie się bez publiczności, szczególnie bez naszych kibiców, ale na końcu to nie jest ważne. Schalke kontra Dortmund to dla nas ciągle najważniejszy mecz sezonu. Stwierdził trener Schalke Dawid Wagner. W kraju ciekawostka. ŁKS Łódź jest pierwszą drużyną, która na swoich obiektach zamontowała bramkę dezynfekującą. Każdy, kto przez nią przechodzi, jest zraszany odkażającym środkiem bez zawartości alkoholu, w myśl zasady, że w świecie sportu nie powinno go być nawet w ilościach śladowych. Zlatan Ibrahimović kocha życie jeszcze bardziej samego siebie, ale skandale alkoholowe to nie jego domena. Jakiś czas temu czmychnął przed wirusem z Mediolanu do rodzimej Szwecji i wygląda na to, że nie ma zamiaru wracać do Lombardii. Dziennik Corriere della Sera informuje, że kontrakt Ibry z Milanem nie zostanie przedłużony i ten ma kopać w lidze szwedzkiej w ekipie Hammarby, w którą ostatnio zainwestował. Jest jednym z poważniejszych inwestorów klubu. Co w sportach walki? Przed nami gala MMA Federacji UFC na Florydzie. W karcie walk starcie naszego Krzysztofa Jotki z Erikiem Andersem. W tej chwili Krzysztof Jotko ma na swoim koncie 21 zwycięstw i 4 przegrane. Jego przeciwnik, Amerykanin Erik Anders, 4 porażki i 13 wygranych. Na piątkowej ceremonii ważenia obaj zawodnicy zmieścili się w limicie wagi kategorii średniej. To będzie pierwsze starcie po kontuzji ramienia i operacji. Jestem bardzo podekscytowany, w 100% zdrowy. Mam w sobie pozytywną energię, jestem gotowy. Mówi Krzysztof Jotko. Podobnie jak Polak, po kilku porażkach Amerykanin wrócił na dobre tory i odniósł ostatnio 2 zwycięstwa z rzędu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Gala w Jacksonville, oczywiście jak mecze w Bundeslidze, bez udziału publiczności. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Henryk Jaskuła, legenda polskiego żeglarstwa. Był pierwszym Polakiem i trzecim żeglarzem na świecie, który opłynął samotnie świat dookoła, bez zawijania do portów. Jego wyprawa trwała prawie rok. Zaczęła się w czerwcu 1979 roku w Gdyni i skończyła w maju następnego roku, także w gdyńskim porcie, wybudowanym w 1923 roku. Wtedy urodził się Jaskuła. Zmarł w wieku 96 lat. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz może padać na północy Polski, tam najwięcej chmur, w centrum i na południu. Pogodne niebo i słonecznie. W Gdańsku i Koszalinie dziś maksymalnie 13 stopni, w Poznaniu i Białymstoku 14, w Łodzi 15, w Krakowie 16, a we Wrocławiu i Opolu 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że wybierając Toyotę wspierasz polską gospodarkę? Tak, bo to właśnie tu w Polsce nasze fabryki zatrudniają blisko 3000 osób i produkują najnowocześniejsze elektryczne napędy hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów. Skorzystaj więc z unikalnej oferty Toyoty. Wybierz idealną na miasto. Zwrotną i dynamiczną Toyotę Aygo w cenie już od 37 300 zł. Więcej na toyota.pl. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki.

Wspominałam już Państwu o tym, co przygotowaliśmy na dziś z okazji setnej rocznicy urodzin Leopolda Tyrmanda, ale z racji tego, że było bardzo, bardzo rano, to ja powtórzę. Muzyczne odniesienia do postaci jubilata we wspomnieniach Andrzeja Łapickiego i Wojciecha Karolaka usłyszymy dziś w audycjach Marka Niedźwieckiego, to między 11 a 15 oraz Piotra Stelmacha, to między 15 a 19. Po 19 Piotr Metz porozmawia z Pawłem Brodowskim, autorem ostatniego polskiego wywiadu z Tyrmandem. Przedstawi też Państwu fragmenty tej rozmowy. A po 22 audycja okolicznościowa Mariusza Cieślika. Gośćmi będą biografowie Leopolda Tyrmanda Marcel Woźniak, autor książki Moja śmierć jest taka jak moje życie i profesor Dariusz Pachocki, autor książki Alfabet Tyrmanda. W audycji zostaną wykorzystane nagrania wypowiedzi Leopolda Tyrmanda z archiwum Polskiego Radia. Ja przy tej okazji polecę Państwu serwis tyrmand.polskieradio.pl. Tam też archiwalne nagrania. A w Trójce proszę dziś również nie przegapić prozy czytanej o 11.45 Solaris Stanisława Lema. To zwycięzca trójkowego plebiscytu z 2018 roku 100 książek na stulecie niepodległości, a czytają Arkadiusz Jakubik i Eliza Rycembel. O 13.15 słuchowisko Jacka Janczarskiego Kocham Pana, Panie Sułku. Kochamy Martę Lipińską i Krzysztofa Kowalewskiego. O 14.30 powieść dla młodzieży. Proponujemy książkę Bracia Sisters, czyli pierwszy w historii western. W Trójce powieść Patryka DeWitta czytali, bo to powtórka z 2013 roku, bracia Paweł i Rafał Królikowscy. Ja polecam Państwa uwadze też Polskie Radio Dzieciom. Tam dziś o między 10 a 11 rodzinny WF, dziś będzie o bieganiu. Między 12 a 13 bajkowy ogród, będzie o miodach, o pszczołach, o tym, że nawet marchewkowy miód pszczoły mogą dla nas zrobić. Radiowa Dwójka również włączy się w obchody stuletniej rocznicy urodzin Leopolda Tyrmanda. Anna Lisiecka zaprasza na audycję specjalną o 12.30. Polecamy. I fell in love with a city. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Me up in July, lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky, all I need is my bike. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Mm-hmm. Cześć, tu Marcin Rozynek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch. Najlepsze to Marcin Rozynek. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo piszą, między innymi pani Lidia, która przesyła pozdrowienia ze słonecznego Siewierza i dedykuje limeryk Wisławy Szymborskiej. Cudowny, ja Państwu zacytuję. Jędruś, gospodarz z Limanowej, żywności nie uznawał zdrowej. Na domiar złego nie był święty, sypał do zupy detergenty i niósł na stryszek do teściowej. Limeryki. Ja pamiętam, to może było półtora roku temu, taki sobotni poranek, który spędziłam z Państwem właśnie na pisaniu limeryków wspólnie. Bardzo to dobrze wspominam. Dziś już nie zdążymy, ponieważ pół godziny nam zostało tylko do końca audycji, ale myślę, że limeryki to jest bardzo dobry pomysł na przyszły tydzień. Trójka poleca. Radek Polak, laureat Grand Press Photo w kategorii projekt dokumentalny. Tak, to z nim teraz rozmowa, ponieważ w środę poznaliśmy laureatów tegorocznego Grand Press Photo, ogólnopolskiego konkursu fotografii prasowej. W tym roku 61 fotografów walczyło o nagrody za zdjęcia pojedyncze, reportaże i projekty dokumentalne. O szczegółach opowiada Agnieszka Opszańska. Jak wygląda Polska i świat w obiektywach polskich fotoreporterów? Jury przyznało nagrody w konkursie Grand Press Photo. Warto zmierzyć się z tą różnorodnością. Na stronie www.grandpressphoto.pl znajdziemy zdjęcia zwycięzców we wszystkich kategoriach. Ja proponuję dziś spotkanie z jednym z nich, fotografem Radkiem Polakiem, którego cykl Father's Guilt został uznany za najlepszy w kategorii projekt dokumentalny. To osobista opowieść o Gruzji, a konkretnie o Dolinie Pankisi i relacje autora z ojcem. Jak to się połączyło? Posłuchajmy. Z nami już Radek Polak i wraz z nim przenosimy się do Gruzji. Ja do Doliny Pankisi trafiłem na przełomie 2015-16 roku. Wiedziałem, że w tej dolinie jest jakiś mocny męski temat, który mnie interesuje. Ta męska tożsamość to jest w ogóle temat moich wieloletnich różnych poszukiwań fotograficznych, dokumentalnych. I w 2015 roku o Dolinie Pankisi zaczęło być głośno, bo okazało się, że część dowództwa ISIS pochodzi właśnie z tej Doliny Pankisi i wielu bojowników walczących w Syrii, nie tylko w ISIS, pochodzi właśnie stamtąd. Tak się okazuje, że ta Dolina Pankisi leży po prostu tuż obok szlaków w Gruzji, którym ja przejeżdżałem dziesiątki razy. Nigdy nie zajeżdżałem do Pankisi, więc ja wtedy zajechałem tam do tej doliny. Od razu spotkałem tam rodzaj takiej jakiejś intensywności emocjonalnej, napięcia. Dla mnie te napięcie było czymś bardzo dobrze znanym z moich relacji z moim ojcem po prostu. Wtedy nie potrafiłem tego nazwać. Uważałem, że ja tam jeżdżę robić projekt o tradycjach tej doliny, o mężczyznach, o męskości. Robiłem powiedzmy taki klasyczny, może trochę pogłębiony reportaż. I w trakcie pracy nad tym reportażem któregoś razu się obudziłem i pomyślałem sobie, kurczę, przecież ja robię pracę o sobie i o swoim ojcu. I tak powstał cykl zdjęć o trudnych męskich relacjach. Fotografa, jego ojca i mężczyzn z Pankisi. I w jaki świat wchodzimy? Świat bardzo homogeniczny, konsekwentny, tradycyjny, gdzie właściwie wszystkie zachowania społeczne są regulowane takim niepisanym, tradycyjnym prawem, które nazywa się addat. To jest świat, można powiedzieć, archaiczny, w którym każdy wie i zna swoje miejsce. Co więcej, co mnie bardzo też zawsze zdumiewa, to jest świat, w którym każdy członek społeczności reprezentuje kogoś albo coś, jakąś ideę albo jakiś klan. Ja na przykład jestem Radek Polak i reprezentuję siebie. My tak myślimy tu w Europie. Tam pan Hussein reprezentuje całą swoją rodzinę, cały swój klan. Więc to jest świat, który ma bardzo silną strukturę. I powiem, szczególnie w tych czasach pandemii, kiedy ja rozmawiam z całym światem, z moimi znajomymi z Nowego Jorku, z Izraela, z Doliny Pankisi, to jest to świat, który ten kryzys chyba najlepiej przeżywa. Ponieważ w tym świecie się nic nie zmieniło. Ten świat żyje niezależnie od globalizacji, ponieważ ma strasznie silny taki korzeń. I myślę, że ci mężczyźni są strażnikami tej tradycji. I to, co mnie zawsze też z jednej strony zachwyca, z drugiej strony przeraża. Żeby być takim strażnikiem tak silnej tradycji, trzeba mieć w sobie i zdolność do miłości, i zdolność do nienawiści, nie? Do tego, żeby realnie walczyć. To jest to, co oni robili przez setki lat. Oni po prostu walczyli. A jacy są mężczyźni z Doliny Pankisi? Twardzi na pewno, małomówni na pewno, emocjonalnie pozamykani na 100%, ale z drugiej strony bardzo rodzinni. Ci mężczyźni są w jakimś rodzaju rozdarcia, bo mając w sobie super tradycyjne, prorodzinne wartości, na przykład dużą część swojego czasu spędzali na różnych wojnach i zostawiając te rodziny, więc w nich jest taki rodzaj pęknięcia. I wracając do początku tej opowieści, jest ta rzeczywistość emocjonalna, która jest mi bardzo bliska z innych względów. Ci mężczyźni są trudni w tym pierwszym kontakcie, niełatwo jest znaleźć zaufanie. To się buduje latami. Myślę, że też tak długo po prostu ten projekt robiłem też z tego powodu. A wśród bohaterów znalazł się m.in. Osman, to jest były bojownik czeczeńskich wojen. To jest jeden z tych ludzi, którzy tam w tych wojnach brali udział. Wcześniej był człowiekiem, który sobie spokojnie robił interesy w Związku Republik Radzieckich, produkował kiełbaski, był biznesmenem i nagle wybuchła ta wojna. On się pojawił w Czeczeniu ze swoim karabinem i tam właściwie jego życie się zupełnie zmieniło. Tam można powiedzieć, że przeżył swoją śmierć. Został wyniesiony z oblężenia Groznego przez innych bojowników. I chyba to wydarzenie odmieniło jego życie. To jest Osman, to jest człowiek, który jak przyszliśmy do jego domu i trzeba było zażnąć owieczkę, bo goście przyszli, on nie potrafił tego zrobić. Tak dużo o nim mówi, o tej zmianie wewnętrznej, którą przeszedł z tego nieustraszonego bojownika, którego się bali po prostu wszyscy Rosjanie. Stał się, jak on to mówi, jestem spokojnym pastuchem, żyję w górach i to jest ten pastuch, który zostawi stado i pójdzie za tą jedną owieczką w góry jej szukać. I Osman to jeden z bohaterów cyklu fotograficznego Fathers Guild. Jeśli kogoś zainteresowała ta historia, to odsyłam na stronę www.radekpolak.com. A wszystkim laureatom konkursu gratuluję. Bardzo dziękujemy Agnieszce Opszańskiej, a więcej zdjęć, informacji o zwycięzcach znajdziemy na stronie grandpressfoto.pl. Proszę zaglądać. Tu Trójka. Do 10:00 zostały już tylko 24 minuty. Teraz krakowscy artyści zaśpiewają piosenkę Zbigniewa Wodeckiego Nauczmy się żyć obok siebie. Obok zła, nie widzieć krzywd ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszanym, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Obok zła, Nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Zostań mi w domu z Trójką. Pozdrawiam ciepło, Jowita Budnik. To Trójka, 20 minut zostało do 10. Jowita Budnik już się zapowiada za niespełna 3 minuty. Rozmowa Ryszarda Jaźwińskiego z artystką. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Nina Simone doskonała o każdej porze dnia. Do 10 zostało już tylko 17 minut. Trójka poleca. Jowitę Budnik możemy właśnie oglądać w nowym miniserialu internetowym Ireneusza Grzyba Co robimy w zamknięciu? Ale po tym specyficznym doświadczeniu aktorka marzy jednak o szybkim powrocie na tradycyjny plan filmowy. Z Jowitą Budnik rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Coraz częściej słyszę, że mimo tego specyficznego czasu, w jakim teraz żyjemy, aktorzy jednak są, przynajmniej niektórzy, wciąż bardzo zajęci. Jak to jest u ciebie? Bardzo zajęci to może nie, przynajmniej nie u mnie, bo jednak nie należę do tych osób, co to na plany czasami jeżdżą. Natomiast faktycznie ostatnio wzięłam udział w takim przedsięwzięciu, które mnie się bardzo spodobało i które właściwie było dla mnie takim zaskoczeniem, ponieważ odezwała się do mnie Marysia Gołoś, czyli jedna z producentek filmu Ikar, legenda Mietka Kosza, która zadzwoniła właśnie, że szykują się do takiego przedsięwzięcia, które będzie właśnie krótkim serialem internetowym. Byli już po realizacji pierwszych odcinków, wysłała mi, żebym zobaczyła, co to jest. Bardzo mi się to spodobało. To jest taki serial, który nazywa się Co robimy w zamknięciu. Reżyseruje to, pisze, montuje Irek Grzyb. No i tak się znalazłam w obsadzie. Jak wiele zrobiliście już odcinków i czy może jakiś ciąg dalszy nastąpi? Bo oczywiście cały czas możemy Co robimy w zamknięciu oglądać w internecie. Tak, to jest serial, taka miniatura właściwie serialowa, która jest dostępna online na YouTubie, więc każdy może sobie tam zajrzeć. Właśnie skończyła się pierwsza transza tego serialu. Było od razu zaplanowane 10 odcinków i te 10 odcinków zostało zrealizowane. Czy będzie dalszy ciąg, czy będzie kontynuacja, czy coś jeszcze się pojawi? Wiem, że są takie pomysły, nie mogę za wiele zdradzać, bo to niespodzianka, natomiast no myślę, że warto obserwować ten kanał i wtedy dowiedzieć się, czy będzie ciąg dalszy. Czy również jest to szczególny dla Ciebie rodzaj pracy, no bo w tym wypadku na planie filmowym spotkać się nie możecie? To prawda i przyznam szczerze, że ja nawet nie uświadamiałam sobie, jakie to będzie trudne dla mnie logistycznie, bo wydawało mi się, że no cóż, no nagranie kilkuminutowej sceny z domu, no to przecież to nie będzie takie skomplikowane. A tu się okazało, że nie mam scenografii, nie mam oświetlenia, nie mam kostiumografek, fofów, nie ma charakteryzacji, nie ma operatorów, szwankierów, tym wszystkim musiałam zająć się sama. No efekty w związku z tym są bardzo chałupnicze, ale oczywiście to było wpisane w pomysł na ten serial, że wszyscy siedzimy we własnych domach, sami się kręcimy telefonami komórkowymi, sami się musimy przygotować. Próby wcześniej były, a jakże, ale one też wszystkie odbywały się online, w związku z tym z moją filmową córką nie miałyśmy okazji nigdy się tak naprawdę na żywo zobaczyć, uścisnąć sobie dłoni, nie mówiąc o tym, żeby zamienić kilka słów prywatnie. Natomiast próba się odbyła w obecności reżysera, także do pracy, można powiedzieć, przyszłyśmy przygotowane. Z kim wchodzisz w tym specyficznym serialu, w interakcję? To jest zdecydowanie taki serial, który ma jednak bardziej bawić niż załamywać. Główne role grają Agata Różycka i Tomek Włosok, no bo to są główni bohaterowie, ale tak naprawdę pojawia się tam mnóstwo wspaniałych młodych aktorów i myślę, że zwłaszcza dla młodych ludzi, chociaż nie tylko, no to jest taki serial, można powiedzieć, w dużej mierze z życia wzięty. Co robimy w zamknięciu? Już w sieci możemy ten miniserial oglądać, a powiedz mi, czy przygotowujesz się już do jakichś kolejnych projektów filmowych? Powiem tak, przygotowywałam się już do kolejnych projektów filmowych. Niestety, no tak się złożyło, że pierwszy mieliśmy rozpocząć zdjęcia 1 kwietnia, drugi mieliśmy rozpocząć zdjęcia 26 kwietnia. Żadna z tych produkcji nie ruszyła, w związku z tym ja nawet nie jestem upoważniona do mówienia, co mieliśmy robić, bo zostaliśmy wszyscy zamknięci. Mam nadzieję, że te filmy wrócą jak najszybciej, mam nadzieję, że nic się nie zmieni i dalej będę w obsadzie i że za jakiś czas spotkamy się i będę mogła Państwu o tym wszystkim opowiedzieć. My też czekamy i bardzo dziękujemy. Z Jowitą Budnik rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a serial Co robimy w zamknięciu? Lockdown Stories można oglądać, tak jak mówiła aktorka, już w internecie. Odcinki mają tak mniej więcej 5 minut, także proszę sobie zajrzeć. Polecamy serdecznie. To Trójka. Do 10 zostało już tylko 13 minut, a nawet prawie 12. Teraz Tilaf. Taksówka czeka już, bierz ulicę, ślinią się.